बरस राधा गोरी, हरिधर मुकुट खेल हो राजे चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की बंसी शब्द सुना दे कन्हैया बंसी शब्द सुना दे कन्हैया बंसी शब्द सुना दे कन्हैया बंसी शब्द शब्द शब्द सुना दे कन्हैया बंसी शब्द यशोदा नंदन की जय बोलो यशोदा नंदन।